در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت الهه و شجریان شرکت دارند. Oh, Thank you. تا خبر دارم از او، بی خبر از خویشتنم، با وجود دشمن و دوست بدانم. قیاس از سخن Thank you.